Bordio'nun alışveriş merkezinin sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Siz uyurken Modern Sabahlar da yer yerinden oynadı. Vergi rekortmenleri açıklandı. Ne evet, güzel. Şöyle bir bakıyorum, yine üçümüzden biri yok. Her yıl heyecanla beklediğimiz listeler bunlar sevgili dinleyiciler. Kime yalakalık yapacağımızı bu listelere göre belirliyoruz. Bakayım Rahmi Koç. Bravo. Bravo başkan. 22 milyon. Duşa kabine topa topa topa topa diye bir sesler gelmeyecek mi yani? Bilmiyorum, yapmaz herhalde ya. Ne yapmaz o, nasıl yapmaz ya? Bir şey yapmıyorum, susuyorum. Bir şey niye? Sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın. Sevgili Egecan dostum. Bir şey alayım, kapatsak artık. Ya şimdi böyle yok. Akşam küçücük dediğin günü kız. Engin Altan düz yatan. Ay bayılıyorum ona, at suratlı. Allah. Ay ben de bayılıyorum. Aa kocanın börek çekti lan. Kız börekçi geçiyor. Börekçi! Kız börekçi! Börekçi buyurun. Modern Sabahlar hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında Radyo OTTÜ'de. Sabah ne varsa öğleden sonra podcast'te. Bugün mükemmel.